У эфіры «Радыё Свабода». На чарговае падарожжа запрашаю вас я, Віталь Сямашка. Гэтым разам на Валожыншчыну, дзе за сценак барок і вёска Цішкаўшчына. Наша першая і пакуль апошняя сустрэча з чалавекам, да якога я ехаў на Валожыншчыну, адбылася чвэрць века таму. Тады яны, а разам з жонкай Жэняй, скончыўшы акадэмію мастацтваў, з'ехалі на малую радзіму Міхаіла Кляафаса Агінскага ў Залесце і стварылі лялечны тэатр «Батлейка», дзе акторамі былі звычайна вяскоўцы ад 10 да 60 гадоў. Ужо тады міжнароднае прызнанне на тэатральных фэстах не перашкодзіла мясцовым чыноўнікам, ды проста зайздроснікам стварыць ім невыносныя умовы існавання. Алесь Лось вымушаны быў з'ехаць на захад, дзе да 2003-га паспяхова тварыў рэстаўратарам, мастаком ды музыкам. Гэта яго рукамі зроблена ды грае цяпер дуда. Тым не менш, пераехаўшы сёлета на хутар Барок за сотню метраў ад вёскі Цішкаўшчына, 52-гадовы цяпер Алесь Лось зноў трапіў у пастку. Гэтым разам, як ён вызначае, неакалгаснага капіталізму Лукашэнкі. І я ведаў, якое пытанне ў мяне вырвецца непазбежна. Як і тое, што суразмоўца адгукнецца з іроніяй. Мы з табой сустрэліся ў часы экстрыма, калі выкінулі менскую кватэру, даброты, пераехалі на мізэрныя заробкі 90 рублёў. 90 савецкіх рублёў. Вакол ціск, некай дапамогі, это ж стан гаротна жахлівы быў. І ты зноў праз 20 годзе вырашыўся на сваю справу, ведаючы, куды ты можаш патрапіць. Чым розніца разумчыка ад дурнога? Разумны робіць увесь час новыя памылкі, а дурань паўтараецца адны і тыя ж. Да ты пра сябе? Да. Адчуваеш сябе распятым на крыжы? Да. Мы стаялі ў яго лясной хаціне, дзе ляжаў драўляны хрыстос на крыжы, выраблены ў 18 стагоддзі ў стылі позняга барока і прывезены яму зелельчыцаў на рэстаўрацыю. А побач развалы недабудаванай каменнай часткі ягонай афіцыйна зарэгістраванай аграсядзібы. На мяжы ягонага прыватызаванага ўчастка на паўгектара дзясяткі шпалерных шпалаў ды сетак з калючага дроту, што завезлі насуперак яго пратэстаў ад прыўладных ды багатых паляўнічых. Тыя яшчэ не кінулі намер пабудаваць побач гатэль, вальер для дрэсіроўкі сабак і развесці дзікоў для палявання, што перакрэсіла б алесевы аграпляны. Тым больш Валожыншчына пра сумесную праграму «Павестка-21» еўразвязу ДААН, абранай у якасці пілётнай для падтрымкі агратурызму. Сябра савету пра Алесь Лось расказвае. Самы жылікі лясны масіў Еўропі, на Львовская пушча, чыстае паветра блізка ад Мінску. Добра развітая інфраструктура. Людзі не так спяваюць і нешта хочуць рабіць. У рамках нашага праекта супольнага маіх сяброў, якія маюць гарасядзім, створаны экамаршрут у Дракаўскі гасцінец, які выходзіць са Старавінскі тракт з 15 стагоддзя. Рыбуровыя маршруты Мірпчоў, Ганка, музеі Фелікса Янушкевіча, сядзіба Алесі Белага. Гэта ровары, коні, брычкі, не танцы, музыка, канцэртні, вялікі лекцыі па інструментах. Будзе музей, бровар, дзе будзе паказаны этапы вырабу піва ліцвінскага. У мяне месяца, напрыклад, 10 чалавек зімою. Летам на палатках 50 чалавек. Гэта дае магчымасць жыць і зарабляць. Маса грэблівасці прабягае па ягоным тварам, калі трымае ў руках пульхную папку перапіскі з чыноўнікамі. У паперах яго хацелі патапіць яшчэ і бораўцы, сябры таварыства паляўнічых і рыбалоў. На мяне адразу пачалі наязджаць. Спачатку зачыня райвыканкома, Навумовіч казаў, што зараз да вас нашлю сам станцыю, вас аштрафуюць, зраблю так, каб не ездзілі тут да вас турысты, вы пазорыце наш раён. Тым, за што? Пытанне да яго. Ну і пачаўся прэсінг. Дабралі дарогу пад'езда грасядзібы, сказалі, што ў мяне по лугу ідзе гравійная дарога, якой няма. Вельмі шмат ілжы было дакументальнай, што ў мяне земля не цэльвой спользуецца, не сажу бульбы, буракоў, а ў мяне год падчас асваення зямлі. Хто не маюць права мне на адзывах рабіць. Хто пачалі? Прадстаўнікі бора. Бярузскае таварыства паляўнічых рыбалоў. Спадар Есьмана. Ён прадстаўнік раённага, а таварыства Круцько абласнога. Я напісаў у камітэт дзяржконтролю, адміністрацыі Лукашэнцы, Латушка у міністэрстве культуры, бо гэта был адзін спосаб, каб мяне не запеклі за краты. Межу маўчання вакол сітуацыі прарвала публікацыю ў незалежнай газеце «Турызм і адпачынак», да і сам Алесь падкаваўся штодня, устаючы ў 3 раніцы, для вывучэння юрыдычных дакументаў. Забаяліся мяне чапаць, прыехал 17 чалавекаў. Без раён прыехаў. Якое рашэнне прынята да паляўнічых і рыбалоў? Была праверка Генпракуратуры. Валожынскі раён? Да. Ім сказалі спыніць будоўлю вальера, а факту выяўленых правонарушэння. Няма дакументацыі па водаахранных, радахранных зонах, дзе можна рабіць, колькі я населенных пунктов, какие категории лесов повинны вот это отводиться. Мы погрузились у бюрократичную дрыгву сами, так? Это так есть. Крючко сказал, что ну хопец, мы готовы уже молиться, а лихай нам оплатить расходы Слуповать. На вывоз лупов у меньшее месяце и за документацию. Это выходит, когда я полишу $3000. И чему я повинен их вывозить, когда на заезд? Напередодні ефіру телефонує районному земляміру Миколаю Пачкувському. Ви вже отримували лист від Грудько, тому що він відмовляється від будівництва собачого вольєра. Вусно він уже сказав це. Може бути, ну, це лісні землі. Він і зараз в оренді в охотників. У лося, якщо він не буде використовувати по назначенню, сільсовет може ізяти і передати другим гражданам, він же в документах, для ведення личного подсобного хозяйства. Некоторые кропки над «и» ставить размова со старшиней сельсовета с подарней Чосновской. Ольга Исаевна, да. Вам лист от Грудько? Нет, пока нет. Но вы чули, что в устной он вырешил отмовиться уже, да? Да, да. Кто будет и коли убирать эти вагончики полевничьи, бордельчики? Сами уберут, а я не дальше будут вольер делать. Каб один одному не перешкаджали. Да, да, да. Второй выконком кажет, что или под червень не посадить на своем участку лось бульбу, сельсовет может инициировать собирание земли. Это частная собственность, только через суд. І знову коментує Олесь Лось. Коли не подусь на принцип, я буду вимушений почати новий етап війни. Тому що ніякої фамілії не називалися, неправомірні дії так само, але мені нічого не залишається. Бо я втратив інвестора з Литви, це коли $80,000. Я залишився тільки у долгах і без нічого, крім моєго дому і кота. Я ведаю, яким світом ми живемо, що можна просто зникнути. Я втратив свою дівчину, тому я буду поступати сильно жорстко. У ефірі програма «Подорожі свободи». Після невеликої перерви ми протягнемо. Новини свободы. Что стомились от этой постоянной боязни? Вы хотите свободу выбора детям? Что, где, коли, як и чому? Отказы у эфира свободы. Штодня от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи. Плюс текст, фото и видео в интернете. Свобода.орг. Я народился тут. Радио «Свобода» у эфира. И с вами я, Виталь Семашко. За стенка барок от Олеся Лося мы перемесимся с вами на несколько сотню метров у вёску Тишковщины, жыхароў якой ситуация тычится на упрост. На 500-годдзяў пасля Францюшка старый. І все-таки, кроме журналістів і сябров колегов, Олеся Лося підтримала у змаганні уся Тишковщина. Першими на городі заважив сестру з подаренню Людмилу Детеїсу Ушацьких. У вёсы яны кожные выходные. І мені тут казали, що которые в Менску живуть і которые тут живуть, все супроти вот этой псарни. Конечно. Ми знаємо, що таке. Это і клещі, это всякие болезни. А летом же тут вся деревня гудит. Дітей много. Вот этот старичок, который прожил 90 лет, пошел грибы, а на него эти говорят: ты давай дой. Уже на следующий год сюда не зайдешь. Апошняя заувага вельми істотная для 46-годового предпринимальника азербайджанца Мамеда Абдулаева, який у Беларуси амаль 40 год, и разом с сябром Махраддином яны здымали перший урожай цибулі у парніку. У их супроти вольера свои резоны. Хочешь завезти корову, да и... Второй парник будем ставить. Вот. Это животное и будет создавать условия катастроф. Дикишна на дорогу скучить? Да. Что, да, гаишник будет сидеть и гонять или кто там? 70-годовую тетку Стефу Конецкую тут неформально лечить старшиней. И она и мне учинила невеликий допыт. Журналистам племянница Рая поговорили. Приезжали сюда, фотографировали. Я смотрел по телевизору, там ничего интересного не показали. Не, я за радую свободу, мы все дадим. Ну, я не уже хочу знать. Нас зробить дикими людьми, чтобы мы боялись, что они тут стреляют. Хватает так этой радиации. Положенский район. Скинули тучу 86-м это, да? Ну так да. Моя сестра уже одна умерла, и брат умер. Домов уже стоит 24, и все занятые. Мой отец садил лес. Это... В войну мы там от немцев уховались. Жамельку родную. Тишковщину тоже свою мы не отдадим. Воевать готовы? Твое? Естественно. Что робить, пусть робить. Мы за лесем, неспешно выходим его ладарству за стенку барок. Господар соправдный лось под 1.90 м. Изменил, правда, битловские долгие волосы на короткие. Молодыми дыграючими застались в очи, у яких отбивается море эмоций. А клей, показывая, где у его на горыше, окатилась рысь. дзе пасаджаны ў часе фэсту дударскі дуб, побач з якім днямі ізноў збяруцца лірнікі, флейтысты ды дударыш. Сам, дарэчы, грае на ўсіх гэтых інструментах. Ідучы ўздоўж пакручастай рэчкі Яршоўкі, бачым хаткі баброў, чуем пялёханне стронгі. Над намі пралятае яхір, самы цяжкавагавы з сямейства галубоў, і занесены ў чырвоную кнігу чорны бусел. Няўжо гэта прыгажосць будзе знішчаная? Мы разам разважаем, што адбылося ды адбываецца. Шкадаванне ёсць, што схапіўся са стэны? Яка шкадаванне? Просто калі б я маўчаў, сядзеў бы ў турме. Я адстойваў свой гонар, права на зямлю і не дазваляць хамам рабіць звычайні да мяне розныя незаконныя заходы. Бачу па хлапца, як яны паступаюць з здабытым зверам, тушкамі, які страляюць дзясяткамі вальшнэпаў, качкаў, альбо выкідаюць сабакам, або зарываюць у зямлю, бо жонкі не хацяць гатовіць, кажна, што ты ім купі фарша добрага, паляндвіцца, я не буду шчыпаць это все. За 20 гадоў в Беларусі у ментальнасці людзі змяніліся погляды на то, як траціць грошы, як і зарабляць. Людзі зразумелі, што ёсць іншы бытавы комфорт, інтер'еры, але яны не сталі іншымі па сваёй натуры. Вось гэта савдэпія, недаадукаванасць, недабор, недачуваць, гэта все неда, недаумія. Глядзячы на маіх турыстаў, гэта праграмнае забеспячэнне, камп'ютар. Новая беларуская інтэлігенцыя, якая не хоча ведаць сваёй гісторыі, мовы, але ў той жа час ім не хочацца быць ні рускімі, ні украінцамі. У той жа Расіі яны падсвядома адчуваюць, што яны другія, у сэнсе другасныя. Другасныя, і самі расіяне, от кажуць, што никогда не будуць гаварыць так па-наш. Да, или как в Петербурге. Зразумела, чалавеку хочацца на сваёй зямлі ідэнтыфікацыі, што ён беларус, а радзіму не можаш не кахаць. Таму ты шукаеш кропкі, якія падпітываюць сабе. Я тут шукаў свой барок. Выпадкова я тут гуляў, і набраў на той дом, тут жыла яшчэ гаспадыня Цішковіча. Тут жылі настаўнікі, збудаваліся на 24-м годзе. Сябравалі за Кубам Колосам, пасля на тут прыїжджав, лазню тапілі. Тут жыве чорны дзядзька, гаспадыня мне сказала, яны ездзілі тут па аколіцах на брычцы з мужыком. Селі перакусіць, і глядзім чорны дзяцел, калі нас сеў. Тракатаў, стракатаў, палісеў далей. І мужа кажа, пашлі, цікаў, куды ён завядзе. І ён якраз сюды тут прыляцеў. Прышлі, яхнулі, кажа, а тут дарога блізка, а не відаць. Я сказаў, ты шануй гэтага дзятла, ён жыве і зараз чорны дзяцел. Дупло тут ёсць яго. Якраз тут на мяжы, дзе сетку хацелі іх уставіць, вальера. Хунік? Да, ён кажа, што ось ён прыносіць нам шчасце, гэты дзяцел. Гэта зямля чыстая, нас кіне за гэта смецце бруд. На хвалях Радыё Свабода прагучала чарговая праграма серыі «Падарожжы свабоды». Я, Віталь Сяножка, пазнаём вас з Алесем Лосем, музыкам ды мастаком, які разам з вяскоўцамі будзе змагацца жорстка з, як тут кажуць, недачалавекамі з сабакамі, што хацелі б забрудзіць навакольную прыгажосць вёскі Цішкаўшына. Да сустрэчы, што аўторак аб гэтым часе усяго найздароўшага.